organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Musimy dbać o prawdę i pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej. Mówił o tym premier w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. W 2008 roku sprawująca wówczas prezydencję w Unii Francja marginalizowała rolę Polski we wspólnocie. Zwraca na to uwagę dyrektor Wojskowego Biura Historycznego w kontekście filmu Reset. W litewskiej stolicy rozpoczął się szczyt NATO, a głównym tematem jest pomoc Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że musimy dbać o prawdę i pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej, które wciąż nie mają godnego pochówku. Podczas uroczystości 80. rocznicy ludobójstwa wołyńskiego szef rządu zaznaczał, że pojednanie polsko-ukraińskie musi być oparte na prawdzie, szczególnie w kontekście trwającej wojny za naszą granicą. Nasi ukraińscy sąsiedzi i sojusznicy dziś na pewno rozumieją lepiej, jak ważne dla nas jest to, aby odszukać każde miejsce, wszystkie szczątki, po chrześcijańsku je pogrzebać. My, Polacy, nigdy nie spoczniemy, dopóki ostatnie szczątki nie zostaną odnalezione. To nie tylko jest nasza sprawa, ale to także jest sprawa ukraińska. Nie będzie pojednania polsko-ukraińskiego do końca bez odszukania wszystkich szczątków. 80 lat temu, 11 lipca 1943 roku, oddziały ukraińskiej powstańczej armii oraz miejscowa ludność ukraińska przypuściły skoordynowany atak na ponad 100 polskich miejscowości. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do 1945, które przeszły do historii jako rzeź wołyńska. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. W kulturze każdego narodu i każdego człowieka jest instynkt, aby pogrzebać zmarłych, tym bardziej w naszej kulturze chrześcijańskiej, powiedział metropolita Lwowa. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki skomentował w ten sposób apel przewodniczącego polskiego episkopatu o zgodę na ekshumację i pochówek ofiar Wołynia. Duchowny przebywa w Szczecinie i ma celebrować mszę w bazylice archikatedralnej w intencji Polaków zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej. Tragedia wołyńska, a raczej ludobójstwo dokonane na Polakach, nie było tylko ze względu na narodowość i na to, że oni byli Polakami, ale przede wszystkim to była walka z Kościołem rzymskokatolickim, uważa arcybiskup Mokrzycki. Tych mordów dokonywano często w kościołach, mordowano większości kapłanów. Nie chciano, aby na tym terenie rozwijała się wiara rzymskokatolicka. I tego doświadczamy także dzisiaj, ponieważ w Ukrainie w dalszym ciągu Kościół rzymskokatolicki jest dyskryminowany. Czy Ukraina czeka na wizytę papieża Franciszka? Ta wizyta była bardzo oczekiwana i potrzebna na początku trwającej wojny. Dziś Ojciec Święty Franciszek nie cieszy się wielkim autorytetem w Ukrainie i myślę, że obecnie jego wizyta nie przyniosłaby wielkiego entuzjazmu i nie byłaby przyjęta z wielką życzliwością. Odpowiada arcybiskup Mokrzycki, który był również sekretarzem papieskim Jana Pawła II. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i współautor filmu Reset Sławomir Cęckiewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że w 2008 roku sprawująca wówczas prezydencję w Unii Francja marginalizowała rolę Polski we wspólnocie. W piątym odcinku serialu TVP Info Reset pokazano kulisy wizyty Lecha Kaczyńskiego w Gruzji w 2008 roku. Prezydent wziął wówczas udział w wiecu popierającym Gruzinów w konflikcie z Rosją razem z przywódcami Estonii, Litwy, Łotwy i Ukrainy. Historyk dodał, że Unia Europejska prowadziła w tamtym okresie politykę prorosyjską. O czym my mówimy w sytuacji, kiedy Rosja dozbrajana, współpracująca w tym obszarze z czołowymi państwami europejskimi napada na Gruzję, a polski premier mówi o tym, że no w zasadzie naszym reprezentantem jest Sarkozy, który właśnie jedzie do prezydenta Miedwiediewa i taka misja Lecha Kaczyńskiego jest zupełnie w zasadzie niepotrzebna, no bo nie ma mandatu do tego, żeby reprezentować, nie wiem, Unię na przykład. W listopadzie 2008 roku prezydent Lech Kaczyński wybrał się do Gruzji. Razem z Michailem Saakaszwilim pojechał z wizytą do obozu dla uchodźców przy granicy z Osetią Południową. Wówczas prezydent relacjonował, że gdy zbliżał się do granicy granicy usłyszeli oni serię z broni maszynowej. W serialu TVP Info przytoczono wypowiedzi ówczesnego premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, polskiego dyplomaty Ryszarda Sznepfa oraz szefa SLD Grzegorza Napieralskiego, w których zarzucali oni prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu nieodpowiedzialne działanie. Francja wyśle na Ukrainę rakiety dalekiego zasięgu, ogłosił w Wilnie prezydent Emmanuel Macron. W litewskiej stolicy rozpoczął się szczyt NATO. Jego głównym tematem ma być pomoc dla Ukrainy. O szczegółach z Wilna Wojciech Cegielski. Francuski prezydent ogłosił przed rozpoczęciem spotkania w Wilnie, że Paryż zwiększy dotychczasową pomoc wojskową. W związku z trwającą właśnie kontrofensywą Ukrainy zdecydowałem o zwiększeniu dostaw broni i sprzętu i o dostarczeniu rakiet dalekiego zasięgu. Emmanuel Macron nie ujawnił, kiedy i ile pocisków trafi na Ukrainę. Podczas szczytu spodziewane są kolejne zapowiedzi pomocy wojskowej dla Ukrainy. Prócz tego NATO jako organizacja ma ogłosić wieloletni plan finansowania reform ukraińskiej armii. Chodzi o to, aby mogła ona przejść transformację i stać się wojskiem dostosowanym do standardów Zachodu. Cały czas niewiadomą pozostaje deklaracja końcowa szczytu NATO co do przyszłego przyjęcia Ukrainy. Wiadomo, że w Wilnie nie będzie formalnego zaproszenia, ale politycy negocjują w tej chwili, jaką deklarację dać w zamian Kijowowi. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, jedynie na wschodzie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na zachodzie przelotnie padać i tam też możliwe burze. Tej nocy od 10 stopni w rejonach podgórskich, około 15 na wschodzie do 18 w centrum i na zachodzie. Jutro pogodnie, jedynie na krańcach północno-wschodnich. Poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burze z gradem, a wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz oraz w górach w porywach do 80 km na godzinę. Jutro od 22 stopni w górach i nad morzem, 26 na zachodzie, do nawet 32 stopni w centrum kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trwa mecz liderki światowego rankingu tenisistek Igi Świątek z Ukrainką Eliną Świtoliną w ćwierćfinale Wimbledonu w Londynie. W pierwszym secie, przypomnijmy, Polka przegrała 5-7, w drugim wygrywa 3-1. Jeśli dobrze mi piłeczka nie przesłoniła wyniku. Mocno proszę trzymać kciuki. Bardzo się cieszymy, że Państwo także śledzą to spotkanie. No na przykład w aucie, a my komentujemy, mówimy coś więcej w radiu o tym. Drink some whiskey, drink some vodka, drink some 10 minut po godzinie 16. O tym wydarzeniu mówiliśmy i w weekend, i wczoraj, także dzisiaj było to dokładnie 80 lat temu. O poranku w niedzielę 11 lipca oddziały ukraińskiej powstańczej armii rozpoczęły skoordynowany atak na ponad 100 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, chorochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów, które przeszło do historii jako zbrodnia wołyńska czy Rzeź Wołyńska. Dzień ten określa się też mianem Krwawej Niedzieli. Mogło wówczas zginąć około 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i starców. Te tragiczne wydarzenia z historii przypomni Kuba Witkowski. Wszystko zaczęło się 9 lutego 1943 roku. Wtedy oddziały UPA wymordowały pierwszą polską wieś, Parośle. Od tego dnia, właściwie tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, ta banderowska czystka rozwijała się coraz bardziej, ogarniając kolejne polskie miejscowości. Mówi historyk profesor Grzegorz Motyka. 11 lipca 1943 roku była kulminacja. Wówczas napadnięto na około 100 polskich miejscowości już na całym Wołyniu. Relacje świadków, którzy przeżyli, są wstrząsające. Kobiety byli porozpolowane, mężczyźni głowy ucięte, tak? A małe takie dzieci na kołki nasadzane. Spalili prawie wszystkie domy. Rano wróciliśmy ci, którzy przyżyli z lasu, zwyglone ciała starszych ludzi, którzy nie zdołali uciec na polu, porąbani siekierami, zakuci pikami czy widlami. Jeszcze jęki ostatnich rannych, którzy dokonali. Wszyscy byli zaskoczeni tym, że takie rzeczy mogą się w ogóle dziać. Dotychczas były dobre stosunki sąsiedzkie, świętowaliśmy razem. Zbrodnia ludobójstwa na Polakach była skrzętnie zaplanowana przez dowództwo OUN UPA, a przekonania o tym, że czystka może się udać, Ukraińcy nabrali, przyglądając się zbrodniom Niemców i Rosjan. Oni mieli świadomość tego, że wydają rozkazy i będą dokonywali rzeczy strasznych, zbrodniczych, i od samego początku myśleli o tym, jak to schować, ukryć. No, proszę się rozejrzeć. Do dziś państwo znajdziecie bardzo wiele osób, które naprawdę w to wierzą, że chłopi sami z siebie chwycili za siekiery i poszli się mścić za prawdziwe i za wyimaginowane zło, którego doznali ze strony polskich sąsiadów. Warto jednak zauważyć, że nie wszyscy Ukraińcy godzili się na okrucieństwo swoich rodaków. Bronili polskich sąsiadów często za cenę życia. Można oszacować przynajmniej na około 1300 osób sprawiedliwych wśród Ukraińców, którzy udzielali pomocy Polakom. Mówi historyk profesor Tadeusz Wolsza. Tej pomocy można się doszukać mniej więcej w 500 miejscowościach. Tak czy siak, trudna i tragiczna przeszłość wymaga prawdy. Praktycznie nie ma żadnego porozumienia, co dalej z pochowaniem ofiar. Mówi ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, duszpasterz Ormian i rzecznik rodzin pomordowanych. Wprawdzie są tylko ustne obietnice, ale to są obietnice, żadnych konkretów nie ma. Zdaniem wielu ten moment przełomu właśnie nadszedł i lepszego nie będzie. Zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia ludobójstwa, jak wiemy, się nie przedawnia. Mówi dr Karol Nawrocki, szef IPN-u. Powoduje to konkretny problem dla strony ukraińskiej, bo jak sądzić tych zwyrodnialców z Federacji Rosyjskiej, którzy dokonują w chwili obecnej zbrodni ludobójstwa na Ukraińcach, skoro my dzisiaj, jako naród polski w XXI wieku, nie mamy jeszcze możliwości pochować naszych ofiar sprzed 80 lat dotkniętych takim samym mechanizmem ludobójstwa przez Ukraińców, więc także w interesie państwa ukraińskiego jest zezwolenie na ekshumację i na pochowanie Polaków. Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943-45 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie zginęło około 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. Po stronie ukraińskiej liczba ofiar wyniosła od 10 do 12 tysięcy. Ludzie ci zginęli z rąk Polaków w akcjach odwetowych i samoobrony lub zostali zamordowani przez samych Ukraińców za udzielenie pomocy polskim sąsiadom. Do tej pory znanych jest zaledwie 5% miejsc pochówku ofiar. Większość spoczywa w bezimiennych dołach śmierci. Tom Henley w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 18,5 minuty po godzinie 16. Oczywiście wielokrotnie w serwisach już dziś mówiliśmy o rozpoczętym szczycie NATO w Wilnie. No i tamże jest nasz korespondent Marek Wałkuski, który towarzyszy prezydentowi Joe Bidenowi. Witamy cię w popołudniowej trójce. Witam serdecznie. Marku, jakie znaczenie ma obecność amerykańskiego prezydenta na tym szczycie? No, to jest spotkanie wszystkich przywódców NATO, więc nie mogłoby się odbyć bez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego nieobecność byłaby znacząca. No, ale oczywiście Stany Zjednoczone są najważniejszym krajem NATO, mają największy budżet obronny, mają bardzo mocny głos, no i stoją na czele tej koalicji międzynarodowej, którą zbudował Biden, która wspiera Ukrainę. Stąd temu, co robi amerykański prezydent, przyglądają się wszyscy. Dziś po oficjalnym powitaniu w Pałacu Prezydenckim, ponieważ to jest także wizyta na Litwie. Biden spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Za chwilę będzie spotkanie z prezydentem Turcji Erdoğanem. I te pytania, które padają, znaczy jedna rzecz się rozwiązała, to już wiemy. Szwecja, Biden telefonował do Erdoğana. Tak, Szwecja. W drodze do Londynu jeszcze z pokładu Air Force One. Ale był ten element niepewności. Teraz już wiemy, że sprawa Szwecji jest rozwiązana. I między innymi dlatego w kalendarzu Bidena znalazło się spotkanie z Erdoğanem. Ja nie sądzę, żeby ono miało miejsce, gdyby tej zgody Turcji nie było. No a druga kwestia to jest sprawa Ukrainy. No i tutaj Amerykanie nie należą do tych krajów, którzy mówią, że trzeba iść bardzo szybko z członkostwem Ukrainy w NATO. Amerykańska administracja jest tutaj bardzo ostrożna. Stara się podkreślać, że w tej chwili przystąpienie Ukrainy do NATO albo określenie jakiegoś terminu mogłoby oznaczać włączenie się NATO w tę wojnę, która się toczy na terytorium Ukrainy. W związku z tym jest bardzo ostrożne podejście, natomiast czekamy na komunikat, jaki uda się wypracować, bo na ten komunikat, czy na słowa, w jaki sposób zostanie sformułowane to stwierdzenie o przyszłości Ukrainy w NATO. Od tych słów będzie wiele zależało i, no i czekamy, aż ten komunikat zostanie uzgodniony. A czego można się spodziewać? Bo politycy w Wilnie będą rozmawiać o wydatkach na obronność. Wiemy, że szef NATO to zresztą wyraził, ma nadzieję, że uda mu się przekonać część krajów do znacznego zwiększenia kwot wydawanych właśnie na wojsko. A jeśli chodzi o prezydenta Bidena, czego możemy się spodziewać, jakich decyzji? No tutaj decyzje zapadają zbiorowo, natomiast głos amerykański, tak jak mówiłem, jest bardzo istotny. Amerykanie zachęcają, wręcz wywierają presję na inne kraje, żeby zwiększyły te wydatki. Amerykańscy kongresmeni tutaj są, oprócz prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy mówią, że to, że niektóre kraje nie wydają wystarczająco dużo na zbrojenie, na obronność, oznacza, że potem nie mają czego przekazywać Ukrainie, a ta pomoc jest teraz bardzo istotna. W związku z tym ze strony NATO, ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Bidena jest duży nacisk na to, żeby te wydatki na obronność zwiększać. Także Polska jest tutaj na czele tych, którzy te wydatki zwiększyli. Natomiast chodzi o to, żeby także inne kraje, które są dalej od Rosji, nie czują aż tak bardzo tego zagrożenia, żeby także zwiększały te wydatki obronne. Natomiast no, minimum to jest to i o tym mówił właśnie Biden i Stoltenberg podczas tego spotkania, które się odbyło kilka godzin temu, że te 2% to musi być minimum dla wszystkich krajów NATO. A gdybyśmy odwrócili pytanie, bo też o to zapytam, jakie być może są oczekiwania prezydenta Bidena wobec drugiej strony, wobec sojuszników albo samej Ukrainy. Towarzyszysz prezydentowi Bidenowi w tej podróży i Air Force One wcześniej lądowało w Wielkiej Brytanii, teraz w Wilnie. Zatem jakie są prezydenta Bidena oczekiwania po tym spotkaniu, po tym szczycie NATO? No, to, o czym Amerykanie mówią, to, o czym sam Biden mówi, to jedność. I to, że te prace trwają nad komunikatem, nad tym, w jaki sposób zaprosić Ukrainę do NATO, to jest to, na czym Amerykanom zależy, czyli żeby osiągnięto w tej sprawie jedność w ramach sojuszu. Druga rzecz, na to Amerykanie kładą większy nacisk w tej chwili i Biden kładzie większy nacisk, o ile samo wstąpienie Ukrainy do NATO to nie jest kwestia jeszcze tego, czy przyszłego roku, w każdym razie na pewno Ukraina nie przystąpi do NATO, tak przynajmniej się tutaj mówi, dopóki będzie trwała wojna. No ale ogromny jest nacisk na to, żeby wspierać militarnie Ukrainę, żeby Stany Zjednoczone same przekazały już prawie 50 miliardów dolarów na uzbrojenie Ukrainy i jest duża presja, żeby to kontynuować, żeby to sformalizować, żeby to dozbrajanie Ukrainy, mówi się o takim modelu izraelskim, tyle, że na dużo większą skalę, bo w przypadku Izraela to jest 2-3 miliardy dolarów rocznie. Tutaj chodzi o znacznie większe sumy, żeby taką pomoc kierować pod adresem Ukrainy i akurat pod adresem Polski. Nie ma tutaj ze strony Amerykanów wielkich oczekiwań. Oni wiedzą, że Polska zrobiła swoje, oni wiedzą, że Polska pomaga Ukrainie, oni wiedzą, że Polska Amerykanom, Stanom Zjednoczonym pomaga i tak jak zadawałem to pytanie, czego oczekujecie od Polski? Odpowiedź brzmiała: niczego. Polska zrobiła już więcej nawet niż mogła zrobić. W związku z tym chcemy tylko, żeby kontynuowała to, co robi i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Pamiętamy także te pamiętne słowa w Warszawie, które również przekazywałeś towarzysząc prezydentowi Bidenowi wówczas w tej podróży do Polski, a teraz będąc na szczycie NATO w Wilnie. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 16. Śledzimy to, co dzieje się w Wilnie. Śledzimy także ważne spotkanie tenisowe na Wimbledonie. W pierwszym secie Iga Świątek z Eliną Świtoliną przegrała 5-7. W drugim secie 4-4. Pierwszy set Iga Świątek przegrała 5-7, w drugim jest 4-5. Liczymy już za chwilę skrót serwisu. O i owszem, wiadomości ekonomiczne, prognoza pogody, a za moment najważniejsze informacje drogowe. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699,99 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co na drogach. Te najważniejsze informacje dla kierowców ma Ewa Mierzejewska. Witam ponownie. Trudną sytuację mają dziś kierowcy, którzy próbują przedostać się przez Trójmiasto, bo korki są przy węźle Borkowo. To normalne, dlatego że tam trwa remont. Ten węzeł jest zamknięty i za nim tworzą się zawsze spowolnienia, ale dziś doszło do bardzo poważnego wypadku na S7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Południe. I chociaż bezpośrednie skutki tego zdarzenia zostały już usunięte, to przyjechał dźwig i ten dźwig się zepsuł. I w związku z tym zablokowany jest pas w kierunku Gdyni. To wywołuje utrudnienia. To miejsce można omijać 91, ale tu także tworzą się korki. Teraz jeszcze A4, odcinek Gliwice-Opole pomiędzy węzłami Ruda Śląska i Chorzów. Po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklem zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i tutaj także tworzy się spowolnienie. I na koniec jeszcze A1, odcinek Toruń-Kutno pomiędzy węzłami Ciechocinek i Włocławek Południe. Awaria samochodu ciężarowego częściowo blokuje przejazd w kierunku Łodzi. To 180 52 kilometr tej trasy. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji dla kierowców za niecałą godzinę. Po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Sprawa Wołynia musi być załatwiona między nami i Ukraińcami. Nie pozwólmy, aby załatwił ją ktoś trzeci, mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Jak dodała, pamiętając o przeszłości, chcemy iść w przyszłość, ale aby tak się stało, trzeba powiedzieć prawdę. W swoim wystąpieniu podczas obchodów przed warszawskim pomnikiem rzezi wołyńskiej marszałek Sejmu nawiązała do pomocy świadczonej przez Polaków Ukraińcom po inwazji Rosji. W wyniku ludobójstwa na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków. Niemcy dostarczą Ukrainie nowy pakiet uzbrojenia, w tym 20 tysięcy pocisków artyleryjskich, 40 wozów bojowych Marder, 25 czołgów Leopard 1 i 2 wyrzutnie Patriot, powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Niemcy przekażą również Kijowowi 5 tysięcy amunicji dymnej, pakiet sprzętu rozpoznawczego i obrony przed dronami oraz 5 wozów opancerzonych. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział podczas konferencji zorganizowanej dla przybywających na szczyt NATO w Wilnie przywódców, że omówi z prezydentem Turcji relacje. drugiego kraju z Unią. Są kolejne deklaracje od przywódców przebywających do Wilna. Hiszpania wyśle na Słowację swój personel wojskowy i wzmocni kontyngent stacjonujący w Rumunii, powiedział hiszpański premier Pedro Sanchez. Dodał, że chce w ten sposób wzmocnić wschodnią flankę sojuszu. Sanchez mówił też, że chce przypomnieć o konieczności wzmocnienia również południowych krańców NATO. Obecnie hiszpańscy żołnierze stacjonują w Rumunii i państwach bałtyckich. To był serwis Trójki. A kolejne informacje już za 27 minut o godzinie 17. W drugim secie 5-5 liczymy nie tylko punkty Igi Świątek w meczu ze Switalinią. No a teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Minister Rozwoju i Technologii wprowadził tymczasowy zarząd przymusowy do firm, poprzez które rosyjski oligarcha Wiaczesław Kantor posiadał blisko 20% akcji grupy Azoty. Oznacza to pozbawienie biznesmena związanego z Kremlem jakichkolwiek praw wynikających z udziału w polskiej spółce notowanej na warszawskiej giełdzie. I to bardzo dobra wiadomość dla Azotów, mówi minister Waldemar Buda. Posiadanie akcjonariusza z rosyjskim kapitałem powodowało też ograniczenie pewnej wiarygodności ze strony spółki Skarbu Państwa, jaką są Azoty. Dzięki tej decyzji pewne możliwości rozwoju, możliwości finansowania długu, możliwości zaciągania nowych zobowiązań po stronie Azotów się powiększają w związku z tym, że uzyskuje on dodatkowy element wiarygodności. A w najbliższym czasie zapadną kolejne decyzje dotyczące derusyfikacji gospodarki. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy ceny malin mogły być kształtowane niezgodnie z prawem. Dziś rozpoczęły się kontrole w skupach tych owoców, mówi Tomasz Chrustny. Zweryfikujemy praktyki w 70 wybranych skupach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego oraz mazowieckiego. Oba regiony są liderami w produkcji malin. Zebrany materiał będzie na bieżąco przez nas analizowany. Sprawdzimy, czy przy kształtowaniu cen malin mogło dojść do złamania prawa antymonopolowego. Również dziś rozpoczęły się kontrole u 5 największych przetwórców malin w Polsce. UOKiK sprawdzi, kto i jak ustala cenę tych owoców i czy nie dochodzi tu do nieprawidłowości. Pierwsze z 12 polskich biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zostanie otwarte w lipcu w Katowicach. Placówka ma zachęcać lokalne firmy do międzynarodowej ekspansji. Dolar kosztuje 4 zł 4 grosze, euro 4,44, frank szwajcarski 4,58. A kurs funta brytyjskiego to 5 zł 22 grosze. Jutro pogodnie jedynie na krańcach północno-wschodnich, poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe także burze z gradem, a na termometrach od 22 stopni w górach i nad morzem, na zachodzie 26, a upał w centrum kraju nawet do 32 stopni Celsjusza. Przypomnę, że trwa mecz liderki światowego rankingu tenisistek Igi Świątek z Ukrainką Eliną Świtoliną w ćwierćfinale Wimbledonu w Londynie. Pierwszy set niestety Polka przegrała 5-7, w drugim jest 5-6. Dopingujemy i proszę mocno trzymać kciuki. Uważam, że nie muszę zaciskać kciuków. Iga wygra. We'll be right back. Pierwszy set Polka wygrała 5-7, w drugim jest 6-6. Svitolina prowadzi w tiebreaku 1-0. Mocno trzymamy kciuki. No i śledzimy to, co dzieje się na świecie, nie tylko na kortach Wimbledonu w Londynie. Hakerzy wyemitowali w litewskim radiu antynatowskie programy oraz komunikaty krytykujące dozbrajanie Ukrainy. Siły zbrojne Litwy przyznały, że w kraju w związku właśnie ze szczytem NATO doszło do wzrostu poziomu dezinformacji. A zdaniem Jarosława Bartniczuka, eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa BCC, to nie pierwszy raz, kiedy zostaje zaatakowana antena radiowa w związku z wojną na Ukrainie. Takie sytuacje już się zdarzały w różne strony. Strona ukraińska też potrafiła zakłócić nadawanie stacji radiowych rosyjskich. Na to jest kilka sposobów. Normalnie można zagłuszyć te stacje radiowe i puścić swój sygnał na tych samych częstotliwościach, wykorzystywać jakiś HKRF, sniffer, ale też można po prostu włamać się do systemów informatycznych radia, puścić nagrania, wykorzystując sieć informatyczną. 90% ataków następuje przez phishing. Podsyłanie wiadomości fałszywych załączników i w ten sposób przyjęcie kont haseł użytkowników i logowanie się po prostu do systemów informatycznych danego radia i podsyłanie swoich treści. Innymi metodami hakerów jest wykradanie baz danych haseł czy namierzanie konkretnej osoby, której hasło się odgaduje poprzez odpowiednie rozpoznanie. Pozostaje jeszcze sposób włamania się bezpośrednio na sygnał nadawany przez fale radiowe. Jak? Tu pozostaje zacytować klasyka. Wiem, ale nie powiem. Mam nadzieję, że Państwo rozumieją. Zdaniem politologa Wojciecha Mościbrockiego z WSB Merito w Gdańsku, włamanie się na antenę radiową jest pokazaniem kompetencji rosyjskich służb specjalnych. Być może u jednej osoby na 100 w mózgu się zalęgnie taka myśl, a po co my się właściwie tak pchamy, są większe kraje, które mogłyby na siebie wziąć rolę tego frontmana. To jest w pewnym sensie pokaz siły rosyjskich służb specjalnych. Bardziej propagandowy niż mający realne znaczenie na decyzje polityczne, a w każdym razie na pewno nie w krótkim okresie. Wojna trwa około 500 dni, natomiast już przed wojną dochodziło do takich ataków i dochodzi na nasz system bankowy, przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej, na przykład kolej. My jesteśmy państwem ościennym. Ta dezinformacja, przez nas propagandą, to ma kluczowe znaczenie. Państwa nadbałtyckie blisko konfliktu rozumieją, że zagrożenie jest prawdziwe. W obliczu szczytu NATO, poza dostarczeniem uzbrojenia Ukrainie i umacnianiem wpływów politycznych sojuszu, ważnym jest, by uświadamiać mieszkańcom państw zachodnich, że dla nich zagrożenie płynące z wojny jest równie poważne, co dla Polski czy Litwy. Ukraińcy realizują to, co kiedyś pisaliśmy sobie na sztandarach, za wolność waszą i naszą. Ukraińcy płacą krwią, płacą życiem swoich żołnierzy za nasze bezpieczeństwo, za naszą wolność. To w Polsce rozumiemy, aczkolwiek oczywiście trzeba pamiętać, że agenci wpływu są u nas silni. Ale trzeba również pamiętać, że trzeba cały czas pracować nad opinią publiczną na Zachodzie. Im dalej od granicy z Rosją, tym świadomość tego, że Rosja jest zagrożeniem, wśród ludności jest mniejsza, bo są mniejsze doświadczenia. To jest bardzo ważne zadanie i połączenie pracy nad infrastrukturą NATO, nad budżetem NATO i pracy nad opinią publiczną. To jest to, co powinno zostać zrobione. A tym tematem zajął się nasz reporter Michał Kowarski. Kolejne ważne geopolityczne tematy pojawią się w audycji popołudniowej już za kilka chwil. Za 17 minut 17. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Oddycham, to jest mój dzień. Dlatego biorę wolne od życia ku chwale spontaniczności. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Mówię się stąd.

No, troszkę odetchnęliśmy z ulgą. W setach 1-1 idzie jak burza. Iga Świątek, mocno trzymamy kciuki za 10 minut 17. Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański, dzień dobry. Dzień dobry. Powinienem powiedzieć w trzech setach. W trzech setach, w trzech aktach. Tak, świat przede wszystkim dzisiaj koncentruje swoją soczewkę na Wilnie i szczycie NATO, chociaż nie cała część świata, bo na przykład dla Azji Południowo-Wschodniej jest takie miejsce też na Indonezji, gdzie spotykają się tamtejsi szefowie spraw zagranicznych, także z Amerykanami, Rosjanami i przedstawicielami Unii Europejskiej, ale my nie o tym dzisiaj. Szczyt NATO. Wszyscy na to patrzymy. Wiadomo, że mecz świątek to inna rzecz, ale szczyt szczytem to jedna sprawa. Dziennikarze też tam mają albo nie mają dostęp do wszystkich informacji, ale proszę sobie wyobrazić, że przed takim spotkaniem politycy muszą przyjechać do miasta, jakoś się zaaklimatyzować. Co, jakieś imprezy towarzyszące? Wchodzą w grę, organizują je sobie sami nawet, ale wchodzą w grę zmiany czasu, trzeba trochę przyjechać wcześniej. I mamy prezydenta Korei Południowej, który także po szczycie będzie u nas i wyobraźmy go sobie, kto, jak razem z żoną chodzi po wileńskiej starówce. Normalny człowiek, chce poznać, przyjechał z daleka, różnica czasu, odpoczywa. Ale jest dosyć charakterystyczny, no nie idzie sam, ma swoją obstawę, no ale wciąż jest Koreańczykiem na Litwie, więc łatwo go można dostrzec. My też byśmy zareagowali. I dostrzegają go amerykańscy kongresmeni, którzy również robią takie samo bratanie się z Litwinami gdzieś w ogródkach. I co? Na starówce. I podczas takiego spotkania oczywiście dziękują Koreańczykowi za współpracę i doceniając to, co prezydent Korei wykonał dla prezydenta Bidena w Białym Domu, czyli zaśpiewał American Pie w wykonaniu Dona McLeana, znaczy wzorując się nie na wersji Madonny, tylko na tej oryginalnej Dona McLeana, Amerykanie na rynku w Wilnie śpiewają American Pie koreańskiemu prezydentowi. Jest taki obrazek, bardzo plastyczny, w radiu to się doskonale zgrywa, my na pewno też graliśmy wielokrotnie tę piosenkę. Jeżeli państwo zobaczycie, bo będzie taka szansa w czwartek i piątek, koreańskiego prezydenta na starówce w Warszawie, prawdopodobnie poza Warszawę jednak mimo wszystko się nie uda, no to możecie już teraz obmyślać jakieś utwory, które mu zaśpiewać, no bo takie sytuacje się zdarzają, jak widać nawet wokół szczytu w Wilnie to ma miejsce. Konstruować playlistę. No dobrze, tak jest. Oczywiście wszystko to, co dotyczy szczytu NATO dzieje się w cieniu tego, co dzieje się na Ukrainie. No i w związku z tym też urzędy statystyczne liczą. Liczą, bo liczymy na NATO, ale także sama NATO wewnątrz siebie liczy straty Rosji na froncie, no bo są różne dane. My na co dzień mamy taki Instytut Studiów nad Wojną, który dostarcza wielu ciekawych informacji, ale wciąż strona rosyjska no, jest nie za bardzo wiarygodna w tym, co podaje. Ależ delikatnie powiedziałeś. Delikatnie. Ostatniego września twierdzono, że, czy we wrześniu poprzedniego roku, no jeszcze tego nie było przecież, że niemal 6 tysięcy rosyjskich żołnierzy poniosło śmierć na polu bitwy, a na razie dalsze dane nie są podawane przez Rosjan, natomiast Brytyjczycy twierdzą, że codziennie rosyjska armia ponosi straty w wysokości około 400 zabitych. Łatwo sobie to przemnożyć przez 17 miesięcy wojny, no wychodzi to 6-800, jakby nie patrzeć, tych zabitych żołnierzy. Ale być może również ta liczba jest większa. Tutaj statystycy przychodzą z pomocą, żeby to rozumieć. Nawiązuję do tej sprawy dlatego, że też goście z Litwy, z którymi rozmawiałem dzisiaj, jednego będziemy mieli okazję wysłuchać za godzinę, też na naszej antenie, twierdzą, że to wszystko, o czym rozmawiamy, dzieje się w momencie, kiedy na Ukrainie giną ukraińscy żołnierze. Więc te wszystkie dyskusje z punktu widzenia Ukraińców, a także rozumiejących ich podejście Litwinów, są dosyć jałowe i cyniczne. No bo naprawdę, każda minuta jest przekładana, niemal każda, na konkretne straty w ludziach. Giną także Rosjanie, o tym te urzędy statystyczne też starają się jakoś to wziąć w ramy. A trzecia rzecz, oczywiście również dotycząca szczytu NATO w Wilnie. Wiemy już, że prezydent Turcji zgodził się na to, żeby przyjąć Szwecję do struktur NATO. Co prawda, no to jest taka decyzja, powiedzmy, jednoosobowa, no bo zawsze parlament danego kraju jeszcze prac, tak. Musi ratyfikować. Tutaj mamy decyzję samego Erdoğana, no ale wciąż no jest to dosyć wiążące stanowisko. Ale prezydent, bo cóż, że ze Szwecji będziemy mieli taki komunikat, można by stwierdzić. Prezydent Zeleński na lotnisku w Wilnie, kiedy lądował po godzinie 15, to było niecałe półtorej godziny temu, powiedział bardzo ciekawą rzecz. Wygląda na to, że nie ma gotowości ani do zaproszenia Ukrainy do NATO, ani do uczynienia jej państwem członkowskim sojuszu. To znaczy, że utrzymywana jest możliwość grania, targowania członkostwem Ukrainy w NATO. No i to niedobrze brzmi. I te tematy jeszcze będą powracać, bo za niecałą godzinę trójkowy komentarz dnia i pojawią się kolejne pytania i odpowiedzi. Rafał Tomański, bardzo dziękujemy.